Utamkosa mwenye kukuuliza kuulizo mfezeheke kwa juu chochote huyu kama unapofezeka huko darasani. Ndio hiyo. Wa in qulta tadri ukisema ndajua tastatabi musailan utamkosa mwenye kukuuliza. Yubajiru bitasa abainishe kwa swali zake abainishe hajui kwa mshota huyu shela mwanzo chehuna. Nipunishi. Usijikijua bwana. Ndio hiyo useme. Au utafezeka tu. Kwa sababu ya sturi, inda limtihani, yukribu ilmaku, yukramu ilmaku wa yuhani. Wakati mtihani bana, utafezeka, utahishimika. Mkati tuhishimu dahi, mashallah. Basi, itahi, uliza, sikuyo uliza, silantabu kuliza. Uyo shakabaka ya shakai wangu. Ile kunipendana, kunitukuza na nini? Na kila adamu, nina mkini kachigini hakijui, ya naniuliza, mpele darasa, watuote bana. Nina kawaba kunipaki. Anasemesha kwa mwana ngeokia mimi. Kati sauti wote basi. Hapa nini? Anasema nini hapa? Nikimfikia kweli kweli pia. Ananiuliza. Ni marafiki sauti wote. Yana kuja msibaraza. Sio dada sio Ramadhani hivi. Ni kusalisha pale. Basi kija usimame hivi. Mkambata dirisha. Na mimi nasemesha semesha. Basi ataniita. Kama kitu hakijui bwana. Basi sauti wote. Hiki nini? Hiki nini? Hivi nini? Hivi nini? Nemu tatu ni mwambia hivi. Halafu siku moja nikamwambia katika wenzangu wakubwa wangu pale msikiti ambaye tazama shoko Bakari bwana. Angetaka akifanya ujanja kutoka hebu hasira. Unajua nini? Akipokea. Sio ujanja ujanja kia anambia mimi sijui hapa nini unasemaje? Mimi mwanafunzi wake na nini na nini. Ndio. Ujue ndio zatanani zatanani sio ni baki ni sala. Na kwenda walbaqiyatu kusema sadaqatun jariya au ilmi yuntafa'u bihi kumeacha elimu watu wanapata nafuu umetunga mitambo umesomesha na wanafunzi wanaendelea tu wanaendelea wanaendelea tutapata haya inshallah au waladun salih jadu umepata mtoto mzuri na kuombea dua ngati tupate mtoto mzuri utuombee dua kutukumbuka na wanafunzi wazuri kutukumbuka. Basi itahidi ufanye kitu cha kusaidia dogo lake kwa mwalimu tusomeshe basi demo kesho walbaqiyatu na zile mali zinosalia baada kwa mwenyewe umekufa na kupa sababu tu asalihatu kizido jema kuna mali bovu zinosalia kama mharibu mtu ajapata kuharibika kama za wewe atakapata bendera bwana bendera ile ila kazi yake anafanya na anapata sehemu aliyofundisha basi baki yetu salihatu sio baki yetu talihatu salih nzuri talih baki khairu ndio bora zaidi kuliko hizo klabu nzuri na majumba mazuri kitu gani mazuri wanapigwa rete khairu ndio rafiki hayo ndio bora zaidi kwa mola wako sababu katika kukupa thawabu wa khairu amala ndio bora tumanio ndio tumanio bora hiyo na maradha marejeo kulingana na nasira na jazakumullahu ndio marejeo mazuri haya afaraita ladhi kafara bi ayatina hukumona yule aliyokanusha aya zetu na hili shuka kwa mtu mahsusi lakini yote namwendea alikuwa sahaba mmoja Suhaibu mhunzi sonara akamfanyia vitu Asi ibn Wa'il katika kafiri mkubwa vitu vya pesa nyingi akawa anataraji yule Suhaibu kupata ujira wake mkubwa kabisa kwa yule kila kimwendea leo kesho leo kesho leo kesho mwisho wake akasema mimi sikupe pesa zako mpaka mkufuru mkanushi Muhammad utakufa mimi sitomkanushe Muhammad mpaka ufe ukafiri kwako ufufuliwe tu motoni kwenda kufufuliwa tete huyu basi ya nini kunidai hapa ngoja siku hiyo nidai bwana ala kwenda kufufuliwa basi ya nini unahangaika kunidai leo bwana ningoje huko wewe utapata zaidi kuliko hizi ngoja safi sasa aparaita ndazi kafara biayatina humoni yule aliyokanusha aya zetu. Wakala tena akisema, na utayana mala takuwa mali mengi huko, we maskini huku na huko maskini. Na mimi tukwamba aliye mengi zaidi, njoo siku hiyo kula aya ila ile. Na utayana mala takuwa mali wa wanada na watoto. Mungu asema afsada hadha ghaiba, ameona ghaibu ya Mungu yeye, anayeona anafishikana kwa mkubwa atapata mali, atapata nini, atapata nini? Amittakhadha inda rahmani ahada, au ana ahadi kwa mkuu kumtia peponi? Ahadi ndio ile, faman yamal bisqala dharatin khairan, anazo khairi zote. Sema mdomo tu basi, ahadi kwa mkubwa fanya neema basi tayari yanazo kabir mkubwa huyo. Asibni wa'i basi yote ule tena mabaya si zani. Ndio sahaba Suhaib maskini ya mtu Suhaib wale sibarabu tuko mtumwa wa mwanamke akapata ungwana. Mtume akamoza bana mtoto shemzi lake ono masharifu bana na masharifa mtoto shemzi lake mtume Atika binti Abdul Muttalib mama Banu Hashim baba Banu Makhzumi bibi jina sasa katika katoka katika nyumba zenye sura nzuri kabisa. Mtume kamwezesha moja katika hao alikuwa mke wa Sayyidina Umar, moja mtume akamwoza huyu mtumwa Suhaib, mtumwa wa nasi wa Kiarabu wa Kirumi. Mateka Kirumi ametekwa hata kama maka pale kazi yake uhunzi uhunzi nini kukufua kukufua mwezi sadara na muhunzi sadara muhunzi nini muhunzi akasilimu. Mtume kile kuonyesha watu wote sawa sawa, mtume kisema almuslimuna tatakafau dimahu, islamu wote damu zao sawa sawa. Sio kama kizungu mgeni damu nyekundu ni damu nini usiyoseme damu nyekundu. Kataka paudimau, misilamu wote damu zao, sawa sawa. Mtume akachukua watumwa wale, akawaosa jamaa zake mwenyewe, ili kwa mfano mzuri wengine waige. Basi mmoja ni huyu Suhaib, muhunzi namna hivyo, maskini ya Mungu namna huyo, akamwoza na kwa radhi yao na nake mtoto wa shangazi lake mwenyewe mtume, bibi mkubwa Afika binti Abdul Muttalib, akawa mmozi mwenziwe Sayyidina Umar. Ule kule kwa Sayyidina Umar kwa ni mmozi mwenziwe kwa mkubwa mzi Muawiya ndio Abu Sufyan ndiye, na wanawake wazuri kabisa hata mtume na pia na mmoja na mmoja wake mtume pia na mtume hunju yake Umu Salama kwa baba. Umu Salama hakuzaliwa kwa mtume, huyu kazaliwa kwa mtume kibaba ndo yule yule. Akawa yule Suhaib ameoa nyumba moja na mtume, akaboza shemu nyumba moja mtubwa mkewe bwana na mtoto shemu lake mwenyewe. Hata wakati Maka imetekwa wakaja tu wa Madina wameteka Maka, wameona wanawake, wameona nani, wameona nani, wakawa nasema watu ki Madina. Akasema Saad ibn Ubada mtume akasikia, ah, tunasikia wanawake wa Quraishi ati wazuri, hawana uzuri wa watu. Tumeona leo wa Quraishi wametekwa pale, wamesimamishwa wote, hawana sura nzuri wala nini. Mtume akasema nadhani Saad hakuwaona watoto wa Atika. Akasema hivi kuisha wanawake wazuri namna huo, na mtume akamwezesha Quraiba, Quraiba, Quraiba, Quraiba sura na Quraiba kubra, Quraiba wili moja tena mali moja tu. Okay, na ingi tuwe semari kujia tubalize sura ili kesho tusome nani badu wetu na jima mosika mwuzi jandama tu tusome badu tunyaza itaha nika hewezi kubalifika hewezi. Afara'aita alladhi kafara biayatina, hukumona yule dukanusha aya zetu akakataa Qur'ani na jeuri zidi zilikufanya Wakala akasema, lauta ya namada, mimi nitakuwa mali huko. Kuna dai nini hapa, kuna kiyama, kuna kufufuliwa, basi ngoja huko tukulipa, anapojisikiza. Lauta ya namada, nitapewa mali, mengi, wawalada, na watoto, wengi. Basi nikuwa namuuliza, afala hal ghaiba, ee meona siri ya mguu, kwa mguu kamweke hayo, amittakhadha inda rahmani ahada au ana ahadi kwa mkuu, amechukua ahadi kwa mkuu kumtia peponi kwa kuwa kafanya mema? Hala kala, basi sivyo. Sanaktubu ma yakulu, tutayandika haya anasema, tutayandika haya wanamudu lahu, tumwongezee miadadi katika adhabu akhira. Mada mwongezo mkubwa kabisa, jeuri kafiri na jeuri na dhulma kunyang'anyatu. Kala sivyo, sanaktubu ma yakulu, tutayandika haya anayosema, kwana mudula hutumwongezea eneo la adhabi katika adhabu ya khera. Mada mwongezo mkubwa kabisa, mkafiri mbali na dhulma mbali tena. Wanarithu ma yakulu, twarithi sisi hayo anasema, na watoto na yatakudapi chumacha kwangu mitu wayatina farda, tujie peke yake kiyama, hajina mali wala nani. Watakadhu min duni lahi, wamefanya sukuwa mgu aliha zuwaona, wamefanya wala sukuwa mgu liyakuru ya miza, wapati kuwa nkiwa kwa azizisho wapia izi izi wanayo. Fa ina linsati liha jemia izi ya kereka zampanwa mgu wadabudu masalamu na mapaniko itakiru watutukuza watutufanya hivi. Ma nabuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa, hawa tutusogeza kwa mkwa, sogea mwenyewe kwa mkwa. Ndio watakhadhu min duni lahi, wamefanya asukuwa mku ali hata ndoa wala wao. Liyakulu lahum, ili wawe kwa wao iza, ndio izi yao ndio utukufu wao utapata kwa wale. Kala wapi, sayakfuruna biibadati, watakataa hizo ibada zako. Hamtakuwa mkituabudu sisi, hatuna habari kwa mtuabudu, tumekutumeni sisi mtuabudu. Sayakfuruna biibadati, watakanusha hizo ibada zao, mkituabudu sisi, mabudu shetani. Nabii Isa atakubali mbuyo zenu, tumekutumeni mtuabudu, wala sisi habari kwa mtuabudu. Wayakununa ala dhidda, wawe dhidi yao, wawe kinyume chao. Wawe kinyume chao, wamsaidie Mungu kwa wanastahiki hawa kukuadhibiwa hawa. Alam tara anna arsalna shayatina, huoni kwa sisi tunapeleka mashetani. Ala lkafirina, kwa makafiri. Tauzum azza, wakizidi kuharikisha kufanya ubaya. Mungu anawachia makafiri, hawataki kupata Mungu, basi Mungu anawachia shetani, anawachia shetani. Na Waislamu ukitaka msaada kwa Mungu, Mungu anakulinda. Basi alam tara, uoni, anna arsalna shayatina, kwa sisi tunawachia mashetani, wawachezee makafiri walipotaka, kwa sababu hataki msaada kwangu sisi. Tauzuhum azza, wanawaharikisha tu kufanya maasi na ubaya, shetani anazidi kuwasaidia. Fala ta'jal alayhim, usiwafanyie haraka kuangamizwe, waachie tuachie. Fala ta'jal alayhim, usiwafanyie haraka kuangamizwa, waache tuwazidi kuchuma. Innama na'uddu lahum adda, tunawahisabia, tunawahisabia, tunawahisabia idadi moja moja, wamefanya hivi, wamefanya hivi, wamefanya hivi. Innama na'uddu lahum, tunawahisabia adda, idadi moja moja mabaya yao. Yawma nahshuru muttaqina, kumbusha siku ambayo tutawafufua wacha Mungu ila Rahmani, wende kwa Mungu wafda, dedication tukufu zaidi gani mali wafdi wale watu wanakwenda kwa kwa mzibijata ni watu kisoji kisasa majumbe si moja bwana kabla tu nchi plani na kwenda na kwenda tu wafdi wafdi wafdi dedication ndio haya ndio sijua Jesus ni delegation ndio. Ndio wapi? Utakwenda kwa mtu chungu zima mambo, upeleke padeo, utukuzwe fanye hivi, fanye hivi. Ndio sisi shaka. Yaum yawma nahshuru muttaqina, kumbusha siku tutakusanya au tutakapofufua muttaqina wacha Mungu. Mcha Mungu hana pembe wala masikio pia. Mcha Mungu kisha siku anofanya amri za Mungu akaje kushadala kataza basi ndio mkisha. Naona kwa mjibana bija pia pigeni mshetani zaidi kuliko subali majibadani. Mimi si kwa harusi yangu nataka kufanya majuba. Mjomba wangu ndio mkwe kuzi. Hapana harusi. Ziba mrudia. Mtu sifika mrudia la kile na pale pata kana ni sio ni kazi. Sio ni kazi. Ndio fahamu bwana. Wala baba juba majuba ni manini? Sio anafanya kwa anataka. Kwa na hata kuburikana hicho, kuburikana. Sio ndio juba ndio lake mimi basi. Sikia kisa ndio anafanya bwana. Kama wenye mabuibui wengine bwana. Kufurikika uso anafanya kwa tatu. Ndabanda pa majoho yangu zivai juba mjubangu kanzuwiru. Panda nusu kwa madri yae. Mtu kipadu laki hili basa rijone nani kama nini. Nani kama nini. Atafanya nupo tako. Kena kufisidi kwa banyani kwa banyani. Kweli baru tige lipe lako mwanyewe nani utazamia. Chango kituani. Unaopana nupo tako mwanyi. Unajua mime shalita nishimiwa. Tatukuzwa tangi fanya nini sijali. Fisa kitoto nupanya wano. Haywangushi nishima yao. Madu wana majuba. Tio siyo. Kwa nyo tutanguka heshima yako sikipanga jeuri na nafisadi na nini nani. Mtu mmoja akamtafuta mtu mwanamke kataka posa kwao amekataa. Mshu wake akasikia leo mwanamke yule kaenda pale pingine kama mashamba kiasi mbili 30 mengati yana mamake. Ni ana budio katika watu wa budio wenye majuba makubwa makubwa na vileba namna hiyo. Babura. Basi, kenda usiku, pata sana za usiku, kule mwanamke, hodi nini? Sema, bwana mume wako amenituma, nasema, ni moyo mtoto wako, na mashahidi, kushuhudia nini, habari hii, na miparusa. Yule mwanamke tena, bwana mabudu tena, bwana sharifu, bwana nani, bwana nani. Hapa, kinya bwana. Yule mwanamke akasadiki, sijui akaja kupiga pesa, akapata kenye ndani, akamwingilia, kumwingilia, akatoa kama, tu, mecha kuingia, hapa na nabudua mpaka leo pia namna kizadi ni maisha ndio maana kamsadiki huyu bashariku bashia sema mambo kwa mambo tu ndio harusi sana za siku kuja ndio maana mtu anabudua na kudua na kamsadiki na nini akaja na watu mashahidi kweli kweli na kamngibia dakika hiyo na nini nini mtu akakabosha pale pale kama bora nimekupata bora nilipagwa pesa na nini nimekataa sijui pata bure kazini karibu mtoto wako na nini na pagale wanabudiwa bwana anabusiwa mtazane mwanamke alio na sera dada mwanamke kichwa na mwanamke hadi sahihi bwana sahihi na yuko hapa atoke ni sahihi lakini simtaji utazane shehe moja unkuja alikuwa shehe moja kwa kabila fulani kidogo akili imeanza kuharibika. Akiuzia, pana chuani mkubwa. Tumizima, kizawa mimi sikumona. Lakia kiuzi. Nadhani shari farumi. Nani umemona, nani... Ile shari wa kiindi. Abu Shakur. Kumona. Adikuwa nguji ya shari wa Abu Shakur. Kana viona kubwa kuja tapa mpasa kuja akipita kile pale kuzi mpaka hadhara mauti kafika wafanye mitihani leo na kwenda viona nani anajua nani asijua nani anajua mpaka hadhara mauti poke ndio hebishike nani kaje sio kana kusoma ndio kapiga bango tu watazama anajua na hajua kwa mpasa nini kile pale kazi yake kiuvi udi wana mshagawisha na mzake hiyo zamani mshagawisha hujui mambo na hawa anajua kufasiri fiqh nini mambo na hawa hujui yanajua na hawa nini basi alipita kiuvi basi kisema hakuna mwanachuoni yoyote Unguja anajua nahau isipokuwa watu watatu tu, Sheikh Ahmed bin Ismail, Sheikh Abdallah Bakathir, watatu hao simtaji. Kwa hiyo mwenyewe sio mimi atende tuskomoni basi ile kwanza ana kile kidogo lakini ma fikra yake nahau akenda kusali msikidogo watu wa asubuhi misikiti ya kihadhari wanasome Allahumma salli ala Muhammad bi husuli fadila ya rabbi nini ya rabbi nini, basi iko moja yake rabbi hutna bi saada, lakini sana kile sema rabbi hitna sio hitna, hutna bi saada sio hitna bi saada. Hata kule kishikadala kitanabahi nadhani wanasome rabbi hitna bi saada, nikasi aji kupita kupikuwa pikuwa kaja kusadi gofu siku hiyo akisikieni sio rabbi hitna bi saada, basi nimesikini mpaka mchana kaja msikitini akaja akachukua kala moto kaa ile kufikia akachora msikiti wote rabbi hutna bi saada la hitna min hata yahutu la hata yahutu wote msikiti mpaka mwisho kama kaza kaja Sheikh Abdallah. Sasa mshakuri bwana. Usiku tuambia tu tumepata katika hiyo. Usiku msikiti wana watu. Kwa sababu huko kwa mzuri. Hata yahutu hutna bi saada. La hitna min hata yahutu. La min hata yahutu. Una juani kwa kile matatizo. Yawma nahshuru al-muttaqina. Kumbuka. Wakati tutakusanya wacha Mungu au tutakuchunga wacha Mungu ila Rahmani wende kwa Mungu wafda hadi kwa dedication tukufu wana sukuburiki mujrimina wachunge wanachungwa kama nyango wana sukuburimina tuachunge maovu kila jana mkata motoni wirda hadi kwa nakiu kikubwa la yamlikuna shafaa, hawamiliki kushufaiwa, hawamiliki kushufaia illa man ittakhadha inda rahmani ahada, ila yule wetu ahadi kwa Mungu akafanya mema atashufaia, atapata shufaa pia ndio la yamlikuna hawa ni wataja watu wa shufaia la yamlikuna shafaata, hawamiliki kushufaia wala kushufaiwa illa man ittakhadha ida yule ambaye amechukua ahadi kwa Mungu na ahadi ya Mungu kwa amefanya mema tu hivyo basi nakwenda waqalu walithim ittakhadha arrahman walada, Mungu amejifanyia mtoto. Ukiendelea waqalu kahadha ndio nyamaza ittakhadha waqalu ittakhadha arrahman walada, Mungu kajifanyia mtoto nao ndio malaika mtoto wake Yesu na mtoto wake mtoto لقد جئتم شيئا إبدا من الملك جاب وبايا كبيرا كسيم قرن توتو تكاد السماوات زين كروبيان بين كوكا كوكا سيركا كواكي تفتاب لكو فسوا فسوا كسيم قرن هاي وحماكي كورا سيم قرن توتو نيا مرادي واتوا بيقون ملايكا تكاد السماوات زين كروبيان بين كوكا تفتاب لكو فسوا وجيتام كبايا هيري كسيم قرن توتو watashakul ardhu vile vile na kurubia kupasuka ardhi na kwa hamaki kusema Mungu ana mtoto watakhiru jibali na kuvurugi kama jabali hata kuvurugika usiani neno hili bana anda auli rahman walada, kumdaiya kwa Mungu ana mtoto kwa Isa mtoto wangu uzee mtoto wangu malaika mtoto wangu wajaalu almalaikata alladhina hum ibadu rahmani nasa, wakafanya malaika bora viumbe kwani watoto wanawake wangu hao neno gumu kurubia mbingu kupasuka au kupasuka ajabali kuvurugika anda hauli rahmani kumdaiya Mungu mtoto wama yambaghi hai widi rahmani kwa Mungu yatakhidha walada, kujifanya mtoto in kullu hawakuwa mamfi samawati ardhi, wote katika mbingu na ardhi hawakuwa ila rahmani ila watamwendea Mwenyezi Mungu abda hali kwa watuma wake wote tuma tu acha mkatalie basi la bagaza tuma tu wote in kullu hakuna yoyote in kullu mafi samawati hakuna yoyote katika mbinguni na ardhi ila rahmani ila watamwendea Mwenyezi Mungu siku ya kiyama abda hali kwa mtuma wake tu hakuna tukuje nitu wake abda tuma tu لقد احصاه ابو زيد من يمزمغو وعد ما تمه حساب مجه مجه تمني شوبا نمجو جدي زاو وقت انا جو مجه تواك ترى يهوت لقد احصاه ابو زيد نزوري وعدهم عدا تم حساب ذلك فإذا حتى نوجوا وكل ما تي نوت وتمجيا يوم فردا بك يا هنا mtoto kumsaidia hana baba hana mama nani wewe kia katwe mtu inna alladhina amanu wa alladhina walu'amini wa amilu salihati wakafanya mema sayajallu rahmanu damgu atawafanya mapenzi wapendwe na watu wema Mungu wapende mtume wapende na wengine wapende kama mnavyopenda na kama mnavyokupendeni basi istishahadi wa baya tukuchukie bwana machukio baya sema radiyallahu anhu wa kiramu nasi minna faltastatidu wa ma'u mku kawaradhilahu wa masahaba mtume kawaradhilahu na wakasini kwa ingini sabati kufiyani idha radiyat anni kari yatakula idha radiyat anni kiramu mahasiri wakiniribia mimi wali watu kufuwa mku fada zalat غضبان علي اليوم ناو كثيري كيشاد ناو هاور ان فيتا بانت مدري اغوشي إن الذين آمن بس تفاني مما تباتي ما بيزي أمكو ما بيزي أمكو بينا ما بيزي واتو أزوري انتو كيبونا نا بيزي ونا واتو أوتير يوا منافقي محاربا وكم بايا واتو هماتا كتشكي dia kwa nini ukamwema baadhi ya kuchukia wewe unapenda na watu wote basi yeye nafi yote bwana atikia kwa nini sababu moja bwana mmoja unguja au bwana wili na tatu bwana mmoja kama shekhi akinguja akimtoa propaganda alikuwa kweli kweli basi wengine walipofikia chukia na kubana ila huyo wote upata huko ndo alikuwa mtu propaganda kubwa bwana fulani hata akagombana watu wawili nito bwana mkubwa mtaule utaweza kugombana pigana kufanya nini akaenda mmoja katika wale yule mzee akaenda kumshtakia na mwana yule fulani siyo nini kugombana mimi na nini jana hayo mara usanzu zuri tuli baya sana hivi bara akaenda hasa ile mtoto akaenda naye yule mzee alikuwa baba mtu sana na roli sana yule hivi na baba na yule mtu akaenda baada ya hizo msibilio kapatana rafiki yao karejeana sikumbuka kukumbusha wewe mbaya wewe atte shekh bulan kasebo mbaya noy mbaya dedebe naga huyo shekh bulan ilipania sasa kile ndo mbaya ndo kwamba kasebo ile mbaya ni sana mbaya na mimi kana tukumbuka hawa kwa tu tena niki mshake lazima tafeleke wala ripoti kwa nini alikuwa mwalimu darasa bali mtu kikoje sibaini akisema aga mko namtikia yeye ndiye mkuu. Na kile mwingine simba hapo. Yengine ile kile kile chama cha dadi na mwenye huruma. Sitaki. Mbona kukitigia ile kitu kile kile nini chama msali mpokoko Ulaya wakati wa vita anasoma na Yahya mwalimu shule sote pamoja. Basi kenda kulinia tisa tieti kwa kusoba mamasali gulai hata kina hii pote wuna nende pote ime kwa vita na nini na nini na nini na nini lakia katulepia picha yake pale skuli ya kwa malima skuli na uyo mtu malima skuli na angile vita hasa tukatunonyeshana tunonyeshana mazi mimi naitazama pale kato uyo mamasali kananepa kutazama kananepa kudayo vita pote rasi ene kananepa akichukua yule bani kio kio kananepa kushapu hani tigeri manu yamu badli pale Yahya najua kwa kazi yake unapiti Yahya akichukua ile picha kaza ah ni bwana kani pegan kokon utazama pula na kokon shapa mjira dakika ile ile wazo ile huyo Yahya hapo ndio anacheka huko ndio kaza chuchu chuchu bombi dakika mimi mwambie kani leba ni kama shapa kwa hivi yeye ndio kokon sema shapa mjira dakika Usiye bana unafikisha mko. Basi wanadao tapendwa bado wewe mpendo. Wani masahaba. Ile bani kubwa sana Bakr Siddiq. Madhhabu mingine na pendo mingine na tukani. Sina Mali, sina Ali, sina Zuman. Hakuna mmoja anopendwa na watu wote. Kati. toa dhama ya mtu mkwezi. Huwezi kufurahisha tu wote ile mnafiki basi. Kile kuja mnafiki anapenda na wote eh basi ndio hivyo. Mashabu mika ndani mashabu mitoke nje huyo huyo. Dakika ile ile wazaa. Basi pa mimi nanaambia hivi. Mwaka ni sababu mchezo mimi ndio kulibaya kasa na kiwe Yahya kwa mtumsudi kile. Ndio huyo. Ndio hiyo. Na ndam kwa dasi yake. Lakini bika mimi. Ah huyu kapoja. Hebu tazama tazama. Ndio kwa kwani mashabu mika ndani. Dakika hivi. Namba. Namba. Sema mazu mazu mazu. Ati mtoto alipofanya siasa hiyo. Anasema fanya nifatu tu nifatu. Kaza za makhshari kusema sema zamanu. Kullu hibbin fihi khibun. Anachezea maneno hiyo. Wa ta'amul khil wa ta'amul khil khallun. زمان كل حب فيه خيب هو حيه هو خير وطعم الخيل يطعم الخيل خل نموذاك له سوق بضاعته نفاق فنافق فالنفاق له نفاق أنا جزر من منين زمان زمهيزي كل حب فيه خيب kila kipenzi chako anaonafiki katika moyo wake usimsadiki zamahizi zamasari nasema kullu hibbin fihi khibun kila ndo rafiki yako anafisadi katika moyo wake katika kuharibia rafiki yako mpe ruhusa ya jibu lako kinyani kutoka kwa haja mtu mke wako bado mtoto wako wa ta'amu al-khil khallu law yudaku na chakula cha rafiki yako alichokupa si kile una habari unadhania sali ya sali ile atakulipa kwa kwa chakula lahu suqun bida'atuhu nifaqu ana soko ana uza unafiki wako fanafiki basi na wewe fanya unafiki kama wewe unafiki fani faqu lahu nafaqu unafiki ndio unatoka nifaqu unafiki na baku kutoka ndio unafiki ndio unatoka sisi basi na wewe kwa biashara ya soko kuza unafiki tu ukiwa usimsikilize taje kwa kweli nafiki ndio sema kimi nafiki tu wapi kama wewe sema sisi chali ndio atoka mtu sio kwa nini sipendi na mimi nafanya unapenda na mtu na mtume ndio mtu mapenzi muhimu hayo bwana wewe na watu wema ndio innal ladina aman wale walioamini waamilu salihati wakafanya mema sayajalu rahman watawajalia mkuu apate buda mapenzi yake mapenzi ya mtume wake mapenzi ya malaika mapenzi ya watu wazuri nikwisha fa inna ma yasnahu tumeisahidi shahi quran bili sanika kwa lugha yako ya Kiarabu ambayo ndio lugha kubwa kuliko lugha zote tu kwenye pesi tu kwa inopendeza bana shaka. Litubashira bimtaqina wa furahishe wenye kuchamgu. Watunzira bi qauma luda wa wenye wale mahasimu. Kijume cha Mwenyezi baada sema mema hata ikepe motoni nani? Sisikie. Litubashira bimtaqina wa bashire pepo wenye kuchamgu. Watunzira bi qauma luda ndao ni kwa hii wale watu mahasimu usitaka kusikia kwa kama halakna kablahum min qarni kumangapi tumeziangamiza kabla ya makureshi hal tuhisu minhum min ahadi unamwona tabanya katika hawa wako wakapi kwa mulutu wakapi kwa mnuhu wakapi kwa mnuhu wakapi hal tuhisu minhum min ahadi unamwona wewe mmoja katika hawa au tasma'u lahum rikza au nasikia mchakato wao mchakato ndio mchakato au mchakato wacha vile vile kama hizi anasema mchakato au nasikia mchakato wao wapi hawako sana mchakato wao hal tuhisu min mlahi mna mhisi mmoja katika hao una muona mmoja katika hao yuko wapi au tasma'u lahum rikza au nasikia mchakato wao kama kwenda na hata kwenda vile vile basi kwa sura tufike hapa nikita tutende tahara cha tuwezi kumaliza kwa siku mbili tungekamata kesho na tukutwa tukaacha zuba nini bado lakini haendi ndefu inshallah tutarejea darasa zetu kama tulivyosema ima mwezi 16 au 17 Jumatatu ya mwezi ikiwa mwezi umeandama Jumamosi Jumapili mpaka Jumapili kama tashara mpaka Jumatatu si tashara tutaanza darasa yetu tumesema msikiti mlango wa papa Jumane tusome msikiti wa Musa. Jumatano tujitusomee hapa Ijumaa msikiti wa Mazrui. Jumatatu inafuatia iwe Ekololeni. Na Jumane inafuatia iwe Sakina. Nishada na mnaio. Sasa jana nilisema zakaa shilingi sita. Watu wengine wanojua wamesema bora kusema saba unusu. Nisabu kamili wa saba unusu kuliko sita. Basi tukamatei saba unusu kituri. Kipiati. Nifahamu, mimi jana nimesema shilingi sita. Kala pulipotoka wa kwa atuwa minifahamisha. Wamesema bora kusema saba unusu. Basi, bora iko ni shilingi moja unusu kuongeza kitu gani. Ukatinisha kwa hii tutu barabara. Ihtiyati. Akisema bana mkubwa, Hassan bin Ali bin Abi Talibu, mjukuu wa mtume, mtume kapae kiasi mtoto wa makaminane tu. Najua hivi kahifadhi, baadhi ya hadithi za mtume. Kahifadhi. Hafidhu tu min rasulillahi, sallallahu alayhi wasallam, dha ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jambo lina shaka liwache, fanya lisipo na shaka. Sita, ndio anafanya shaka. Saba kwa shaka, pan saba. Basi mehifadhi kwa mtume, dha ma yaribuka. Nguo yako, unaifanyia shaka. Pengine mkojo umetoka kwa kipindi. Hii lazima kushughulikia, lakini hadithi, vua bwana, vua sura hiyo. Hiyo isafishe, salia nyingine. Kifiki ya fada, kifiki yakini usiondoshe kwa shaka. Ndio kifiki. Una yakini bana, hukutoka mkojo, usichezewe na shetani. Mwete wakati kila siku kuvua masuruali tu. Ndio sio. Una yakini umetawaza. Yakini. Halafu ukafanya shaka. Nani jamba mimi jamani usi jamba kujamba. Sali, sali, sali ya uja. Una yakini. Umevunja udhu, uchoko kujapa, kukushika mtu chuyo tu unyaki. Halafu katifaisha, tani tawaza baada yake, usitawaza, huku tawaza. Ida sifu kama tekini. Wa shaka la tarfa bihi muta, yakina, kaida kita siku. Una yakini kwa yako safi bwana we. Ukapaisha, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kujo, kwa hivyo, ukiwa umesali, umesetua salamu, ukata, vile hii magharibi yangu, nimesali raka, nimesali raka tatu, nne utatu, nne, iko sivu shetati kuchesia kila wakati. Kaita nzuri sana, kaita nzuri kipisto, umetawaza bani, umekusha itawaza, metemaji kichwa nini, usihangaika kutafuta. Basi, kisha, kisha tu. Hausekana atakuchiza kikila wakati. Ukyo umo bahato, ndani ya kutawaza, kwa fayashaka tawaza. Ikimishu, ndani ya swala vile, umo ndani ya swala, na fayashaka hii, raka tatu, yaani, ipani ya tatu, mungeza mwazi. Tumesha kwa salamu, kusisikia tena. Kwa zitu kwa kazi kuchizea. Kuna mtu moja kamsikia na msifu mtu, sayo, bada fulani huyo. Wali huyo, si shekhe, jenjuan hilo. Akenda kutawaza manaki na karibu na pani kitu hao. Upiga piga mbizi baridi. Akatoka. Asema kama mbe shetani, shetani nimekushinda, huwezi kutia shaka. Shetani umemshinda, shetani kakushinda kupua mvua. Ungeenda na maji uzame mbizi utupu. Uje uvae nguo, shetani kakuchezea wewe, wewe mcheza shetani, shetani kakuchezea wewe. Tena sivyo hewa, ni huyo bwana. Toka na mshetani, hee na mshetani, wazi kutia shaka sana. Mwili mzima usi mshetani maji. Hakutabisho kwa mwili mzima, na baridi pia. Usema mkize shetani, hee watu bana. Wakati. Ah, jite kusema hasa, besema hivi tu wache jambo lele shaka, fanya mkasi. Haji kwa mbiyo kutawadwa wala ni, siyo. Yosemi mkia mtu beke sema jambo lele shaka. Sina zi kwa hili. Namba. Hata sio kwa masharifu pia sisi sio wanakusanya tu pesa. Uwe shehe wangu si mazume kidigelele kidogo. Bana ukupa polisi. Sasa kile kwa jibamba. Kisha mbona ndio akata mbona tu saji bali. Watu wanataka mbona tu saji za mbona tu kumba kabisa mbizaji. Watu kusanya pesa kiza Maulidi kwa zani bali. Watu wote bali. Basi. Basi, umeshikusikia shema suri. wakesha kusikia. Kwa mchizi basi hivyo kesha, mtu haji kwa mwizi. Bismillah. Nataki kujua kwa siku tatu hizi, kubora nini? Haya. Siku ya Laila Tul Qadri, siku ya Nisfu min Shaaban, siku ya Dhaliya Mtume. Kwanza kati nilivyosema sio kuzaliwa mtume hajulikani. Tazimu rao utajua gani hajulikani lini tumezaliwa. Nakwisha. Twende kwanza, nishakwisha. Kwa hakuna sio kuzaliwa mtume hajulikani. Hata maudhi ya Barzanji yao unayosoma anasema, "Wakhtulifa fi ami wiladati hajulikani mtume kazaliwa lini." Warabu likosi watu wenye matarikhi wala nini? Kama chizi. Watu wakapa mzeli hujikani katero lilo wala nini wala nini. Marabu liku hashukuli kita ni. Ule mwenye barzanti si kwa khtulifa. Biami wala teti. Hejulikani kime katero mwaka gani. Wafish au mwezi gani kime katero hejulikani. Wafia umia. Netarika mwezi ngapi. Mwezi ngapi hejulikani. Kaltu. Ume zanti. Hii mi pango tu. Wakhtulifa biami wala teti. Wafisha hariha. Wafia umia. Ala kwa pana chungu ya maneno marui ya ulama wanavyo wamesema hiyo kasema hivi kama wamesema yule tumesema kila mmoja kijisemea katika mfuko wake mwenyewe tu halafu sema warajihu lakini mimi naona kauli yenye nguvu hakusema ndio hiyo warajihu lakini kauli yenye nguvu hivi hivi hivi sasa kauli yenye nguvu tu hakusema ndio hiyo najulikani khat si kwa najulikani kwa mtume kasema Jumatatu. Ikajulikani Jumatatu, fomo si, fogo pidi, fogo tatu, juno, Jumatatu. Hajulikani. Tena vipu petugapo ukubwa wake wale kipiani. Tazama vitabu vyote bwana, utaona masahaba. Mtu mkubwa kama Ubay ibn Ka'b. Katika watu wakubwa wa Qur'ani, mtume sema mtu sayyidu Qur'an, ndio bwana somo Qur'an. Hajulikani kafari hili. Basi, ima kafa 20 au 30. Fakir kwa haweki, Imam Shafi. Yuhu hajulikani kaseri walina. Walikuwa shukulikina mba tarikhi kati. Haijia kuwa basi dee wala desi dee. Wajia kwa kubana kushukulikia basi dee wala desi dee. Desi dee chino hawli tenezo. Wajia kwa kwa leo kushukulikia tarikhi. Hina muhimu, chichote. Mtu mehajulikani kaisi baka mingapi pia. Tazama katika vitabu. Nusa, sasa sitini. Siwewa tuna kurusha chukidoko bano kanyo sasa sitini bano wei. Ukitizamu tabu kia tukatu haji sitini. Kamsa sitini, na kato hajulikani. Hata hiyo mtume kwa kapiwa nani mtume katika arbaini. Arbaini wanosema kwa kazeli mfuko sita. Basi kwa Ramadhani, hanyo arbaini ti. Ito kwa tisa salasini unusu. Au ito kwa wahida arbaini unusu. Tumesema siku hini banele. Siku kufa mtume pia hajulikani. Tume bainisha hapa banele. Wanosema mwesiko binabili, siku hini hamkiriki, kato. Kwa Jumatatu mwesiko binabili, hanyo kamsa. Na sisi napewa kwa mtume amekufa mwezi 12 Jumatatu. Na ulama wale kujua kweli kwa hiyo wanapiga sababu mtume amehiji makao shule Arafa, kwa Arafa ilikuwa siku ya Ijumaa. Ilikuwa siku ya Ijumaa. Inaonyesha mwezi mosi ilikuwa Alhamisi. Mwezi mosi kuku tatu ilikuwa Alhamisi. Baada ya Alhamisi tete. Ukiadimisha kwa 30 yote ndio zile. Haibu Jumatatu mwezi 12. Lakini baada kwa hiji mtume mfungo 3, mfungo 4, mfungo 5, mfungo 6 tumekapa. Kana kwa sema kapa mwezi Jumatatu, siku mwezi 12. Kapu haibu. Sisema mimi tumebadilisha katika vitabu. Lakini mwezi ule mfungo 3 wa mtume na yakini kwa mtume alihiji Arafa ili kwa siku ya Ijumaa. Kuonyesha kwa mwezi ule ulianza kwa Alhamisi, Alhamisi mpaka Alhamisi 8, Ijumaa 9. Ukiataba 9:20. Na ukamtamisha jina ni mfungo mosi 30, mfungo 4 30, ukatamisha Jumatano 9:20, haiji 12 kwa Jumatatu. Ukiandamisha 30 ule na ule 9:20 haiji vile vile. Ukiandamisha yote 30 pia haiji. Ukiandamisha yote 9:20 kafanya hesabu hiyo haiji. Na ndio ndio itakidi mtume kaza kapa kaza ni ishara kapa ishara hapa nenu hajulikani kama mtume dini wala kazaidi dini wala nini. Hiyo ninajulikana kwa mtume amehiji hija ya Ijumaa. Ikiwa kahiji hija ya Ijumaa mfungo 3 leo ulio anza Alhamisi. Sasa chukua fanye mfungo 3 fanye 9:20. Mfungo 4 ufanye nani 30. Mfungo 5 fanye 9:20. Mfungo 6 umeingia. Nenda mwezi 12 haiwi Jumatatu. Ukiufanya ule ulikuwa 30, mfungo 4 ukawa 9:20, mfungo 5 ukawa hivi. haiji vile vile. Ukifanya yote 30 tupu haiji, ukifanya yote 29 yote haiji. Kuonyesha wewe uongo. Dalia uongo. Wala mtu hakusema. Kwa siku yake kusaidiwa panyonyo panyenda mtu aonyeshe kitabu hicho katu. Mambo haya yamezuka. Kwa Shia Israilia, Ismailia. Hawakita gahani. Kina nani? Wazee wao. Wakati walipoita wada Misri na nchi za Kiislamu zote. Wazee wao. Walikuwa tabisha tabisha katoka mtu mmoja sio kaenda North Africa. Akaanza kufanya propaganda kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo akaanza kupata nguvu, anapata nguvu, anapata nguvu mpaka akakabata dola. Wakijitwa yeye dola Fatimia. Dola ya watoto wa Fatima. Wakaanza kuteka basi North Africa kidogo kidogo anakuja, anakuja, anakuja anichukua. Wananyang'anya bin Abbas ufalme. Bin Abbas. Hata kaja kaikabata Misri. Matoka Morocco kukuja pamoja anakuja, anakuja nguvu kubwa. Muizidina kahinda tabayes bayes bayes doy muizidinillah mahin tiba bohoran ismailia wote basi mmoja ndio Fatimia Fatimia akaenda kwenda mpaka kaja Misri bado akaiteka Misri dola bana basi inamalizika akemba shairi wote batakulu bana basi hafuti hat Misri bana basi bige Misri imechukuliwa pia. Fakuli bani Abbas, liqad qudiya al-amru bibni Abbas, tukisha dola, tukisha. Wakaibadilika takriban dola bani Abbas, wakatawala hawa, Ismaili hawa babu zake Gagan. Ndio juzi babu Gagan katika ziko mimi Misri. Wamezawala wao zile, hiyo Lazaru mjiga wao. Hiyo Lazaru, iko Ismaili hizo zote. Wakakaa Misri kiasi miaka 300 na zaidi. Tangu mwaka 200 na kitu mpaka 500. Ndo ulai ndo tawala nchi zote mpaka Maka mpaka ni hawa Ismailia bakuzaki ya jahali. Kwa hivyo wakatia mambo yao katika dola zi wakatia mambo maulidi na nini maksudi ili watu wa shukulike na mambo haya mambo yao shukulike kwa tumetawaliwa sisi kama ndo kwa nchi zi kuminisi kila siku leo hili leo siku fulani leo siku fulani leo siku fulani sudo vona basi ndo wakei kazi ndo kazuwa leo siku mtume leo za nani ili watu wa shukulike okupaini na haya wasishughulike kwa mitawaliwa na mtosuko wao. Hata baada ya makabila api na nini ikalala dola yao ilipo dala mmoja katika wale nani mafilisi kwa kisuni akapenda akaacha moja ile madidi ya mtume basi na wakati wote hiyo sheri habari zangu kama nilivyosema inabainisha ndani yake sheri habari zangu kwa mambo haya uzushi yamekuja baada hizo karni tatu siku mtume kwa bora karni kazi yangu karni ya pili sati telasinia wamezua le Ismaili hapa mpaka karibu karibu siku hapo kwa jamaa sina shiri mpaka leo wadazo maulidi maulidi maulidi maulidi kwa sina shiri wao nazo nyingi ndio zote zipo nyingi hawa kapunguza kachukua kwa shiri moja basi le na siku gani nyingine le tu kadirin dirio kana kwa mko kaisi kwa hiyo kani siku gani takidi mbo katika Ramadhani tu. Hadithi ni Shaaban tumeshesema hapa. Hadithi dhaifu tumesema nani? Takaungu. Na itazame mtu katika Bukhari, katika Muslim, katika Bukhari hadithi. Imo katika Ibn Majah tu, na Ibn Majah hadithi zake za uongo. Za dhaifu. Ndio mwisho. Na imetaja pale kwa Ibn Majah, baini shwa hadithi dhaifu. Wale tu ni Shaaban na hivi na hivi na hivi. Mtu akisema si kwa nini bwana mwambie? Tete kitabu bwana wewe. Nionyeshe katika Bukhari. Nionyeshe katika Muslim. Nionyeshe katika hizo Nasai na Daudi na nini kama hamna imoso utukufu wale tukadiri. Na mtu mmoja kauliza wale tukadiri nyota zinapokutika au nuru? Kwa hakika mwana sema tena za malaika kwa teremka malaika kusema nyota zinapokutika na sidansi bali kadiri kuona nuru. Hata wakati hivi hivi tu watu wenye kushui kubana nini wanaposoma wanaona nuru inadhirikia. Sahaba Usaidi bin Hudairi alikuwa anasali mwenyewe usiku, tunasoma katika vitabu Bukhari, anasali usiku yumo katika sala mwenyewe ndani ya sala anasoma suti kafi na pele kamfunga farasi wake pale na mtoto wake kalala chini, mara kamhisi farasi katabara anapiga nduru akashtuka na sipone mwanangu antazama na mwangazi namna hiyo mara ukaondoka leo mwangazi akajika hadithi ya mtume tumekaza. Hao malaika umeteremka kukusikiliza na kusoma. Basi. Si Ramadhani. Basi na Ramadhani ndio hivi. Ni Ramadhani hivi. Ngiona wanaikiri hawaoni. Lakini mapapisio nyota zaguka wale zirejea kinyota jahazi nyota nini ukiambia ni pilipiana atakupa siyo nini mgeni kasabu za ipe kichwa kichwa kikatika paka sini siyo nini sasa mkumu nye mitatima atakupa kitu kasi wana mana kusikia di vio jipto kichungulia siyo kasi maniba kasi manipe mare kasi ipe kichwa kichwa ndo seme mkwa patishiki weba na we binadamu we mchofu adam khasa na we pia lakini mnaiga basi tuna wakati ndi hamna hamna kabisa mwambie huyo mtu ile sherhi ya Barzanji nafsi ya sherhi ya Barzanji ya mjukuu wake mwenye Barzanji mjukuu wake mwenyewe simda mwa bana bana wanasema nabii sabtu tuamku hawasemi sawasema bana kweli basi nasema mtu wake bana ulimi hauna mfupa wanasema napataka lakini wewe nakwambia mwambie bana nipe Bukhari, nipe Muslimu, nipe Nasa'i, nipe Wasa'i Imam Maliki. Hicho Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal unionyeshe hadithi hiyo hii hapa hapa hapa. Kwa kidole hiki hapa kidole kidole chanda au danda au vyanda vile ni. Basi alikuwa jamaa yako Ibn Mansabu, alikuwa kadhi. Unguja basi kadhi ni salama damu shaki kwa kadhi. Unguja unajua mwenyewe. Sina masaa tumzima Sina Hamudu kamsaidia tumzima ndio fanye tena kazi wale kamsaidia kwa kazi shamba yake sasa ni 20 na mji hasa na kazi nyingine vile vile mshamba mmoja aitwa Ahmed bin Salmin kazi ni kazi vile vile yule ko twata yule mmoja ko shakani Ahmed bin Salmin hata tu alimkubwa naye vile vile sasa akahukumu Sina Mansabu katoa hukumu na walikuwa kwa wale msibakini ndio wanaitwa akashiro ile ambao yeye alifundishwa na ile kadhi mwingine kwa kistaki ile kitoa hoja yako kitabu hivi hivi hivi sema hivi akatoa zile sema sababu si sikubali ile hukumu nyingine akaenda kwa habari ya Ahmed bin Salmin kwa yeye sheikh alimgani ameniharibia kesi yangu wewe umeniambia hivi umeniambia hivi na sema sababu kwa hukumu hivi akamwambia haya maneno kwa mimi mjambo katika Fathul Muin yao ile sema sema sababu haya mko na wewe chukua hiki kitabu kamuonyeshe sema sababu mwambie katika Fathul Muin hapa hapa kabla ya alama hapa hapa muona hivi na sema hivi sipo na sema wewe mtaji kusoma hiki kitabu alama hasa kati mimi si nini bila leo hukumu wewe sipo na nini na ngasema sema Muhammad bin Salmin kasema sema yeye katika Fathul Muin iko hapa sema hii hapa soma aa mimi ana bi hapa ilmu za zanta wacha kwenye kwa zanta bwana hapa hapa basi basi hakuna hata moja bwana hakuna na pana tabu bwana hatu burhana kumi kundu msaada basi bwana tumekasema nikiondoka tukufuata Qur'an na hadithi baada ya hadithi na tuonyeshe bodidi aonyeshe kwa listo Shabani imo katika Jumaa tu basi lakini hamna katika Bukhari wala Muslim wala Nasa'i wala Abi Dawud wala Tirmidhi wala Muwatta wala Imam kwa hiyo sisi hiyo ada kati yao hapana juu kada ni maji si tukutegemewa mtu anayohitaji hadithi na mlele pembeni mtu yuko hivi hivi mmoja kitabu cha maji lakini kama ndio watu hawasomi si mbaya mtu anafunua kitabu chake wa Siyabi Sultani siyo ni ndio kitaka kwa habari au ndio zao kwa kitu kimsemea anatafuta moto maksudi kwa nguvu namba kitu mtu haja kisema kwa dini utapata sababu bwana dogo lako upata salama tu dogo lako kwa lako wa video ni kutuba nani sijui sisi atoki kutana ukalewa akutana ukalewa pia ada salamu tu basi sikusema mwana unatikisia nisema kukusanyika tu tubu ah sasa mungeza kidogo wakati ndio ukisha ukisha namba ishara ndio mtu anasema kuna nani sio tungoje kule sharifu mtu yote baada ya saa kete ni kia vizuri mtume kijitia kazamu nukatu kapo saa tena jitia nukatu hata wewe pia hata wewe na mimi na mwingine kujitia nukatu bana kesho yako tanuka vizuri tu lakini mtume tuka hapo saa na nini na najitia nukatu kwa saa pia kwa saa mtume tumesema pale kwa magomani haya ni sunna ni tume kupiga mswaki kujitia nukatu kwa saa pia kesho yako tanuka vizuri bana na mtu akiwa mchapo atanuka tu basi makele hadithi yoreseba kwa mtume wakaja watu wanatekea mjije kesho lake akatendea kinani kikibakulini wakati kufanya harusi na ndio ndani kitabu kwa uongo lakini kwa mtume ni kizuri hapana shaka ni kizuri hawa mashaka zetu wengine wote isikuwa mimi nalala wanajitia nani hadiujua na ni kizuri mashaka zetu zamani shaka wangu shaka bakali ana kichupati kicharuni kila kati hapa anajipaka kila mara basi naba ndio iko hadithi hapo tena hadithi dhaifu kwa hivyo usifunge nasema tena anasema sharifu imesuniwa kuifunga hiyo siku shabana tumesema haimo katika Bukhari wala Muslimu wala nini hiyo katika Ibn Majah kwa hivyo ulama wetu wa fiqhi walitufundisha ifungane nyinginezo kama minhaji manhaji patahul mayniya wa nini hamna nasikia sharifu bana kwa hamna wambie bana wambie minhaji ndio ndio wetu hivyo manhaji fathul muini fathul karibu robo alibada riyad na itazame mambi bas hamna kwa ni siwemo kwa jili haimo ndio bana siwemo bas ndio mkisho eh wacha sema sipe mwake bana wewe sasa tutasema wala sema izal uzair ibn allah uzair ibn tamr ili mwake bunye kisema bana ulima au na kupu watu wangapo ndazibu sasa mimi hivi waseme ni kwa kweli Joni chukwe siku hiyo. Joni chukwe siku hiyo unaonyesha. Wakati niko baba bado sijafa. Joni chukwe naona leo kuna jua leo. Ndiko na mambo mengi kusema. Mambo yetu jalaleni yale atuwahi kwa maliza. Tunaweka uporo mpaka makani tukijaliwa. Na makamu kesho tutasema nini bad kijali. Ziko nyingi azizi kumkubalizika. Sasa nani bado kijale tukibaliza bili kiki kesho kwa sababu sisi na shahadu Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Billahir Rahmanir Rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بلا كل بلا ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلوم في الدارين آمين إما ليه تتمليز رمضان أو كيشو أنا يؤمنك basi tusome dua mko tutakabalie tuliyofanya na tutakayofanya Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram Allahumma taqabbal minna siyam shahr Ramadan hadha ma kana fihi min tasahulina وبفضلك تفضل علينا على المرسلين والحمد لله رب العالمين متوسبات ni kweli ya kwa iko hadithi sahihi ambayo inatufundisha namna ya kuweza kujua siku ya Qadr kila mwaka kwa kufuata kaida hii Ikiwa mwezi mosi Jumatano itakuwa hivi, kwa Jumatatu ndio waongo, laanatullah alkadhibina. Kila sema kila siku bwana, mtu akisema uongo hata usihangaike lolote, mwambie nipe kitabu nimpeleka bila sale uongo wako labda watasawufu wenyewe wamejipangia. Kwa hiyo Jumatatu inafahamu, inaonyesha mtu atacho kitabu akifahamu hii mwenye kitabu imetiwa. Atikiwa kazi Jumatano itakuwa mwezi 17, kazi Jumatatu itakuwa mwezi 14, namna hii. Sio hadithi ya Mtume, watu wale wamejipangia pangia wenyewe Mungu wao mwepanga panga. Lakini Mtume kishasema kwa hajulikani dini ile tukadiri wala hina adhabu yoyote. Si lazima uone nini, uone nini, wewe mwezi mzima ukifanya ibada tu bei wafiki ile tukadiri tu. Lakini imeelekea zaidi Mtume kisema 10 la mwisho. Kwa nini Mtume asitoe kawaida hii akaificha? Basi mwambie mwongo wewe bwana, hadithi hakuna. La sahihi bali sio sahihi. Hakuna hadithi. Hayo maneno yako ndio yamepangwa na ulikutasauti na sura yako zuazua kazi yako. Bali hawasemi kwa kasi na Mtume. Wanapanga wenyewe tu. Huyo mtu mjinga. Hata hafahamu nini kilikuandikwa kwenye kitabu. Bali hawasemi kwa hadithi ya Mtume. Hakuna. Mwambie wewe ndio na mtakali mwongo. Hujaona. Umeona maneno ya watu wenye mipanga hiyo Jumatatu hivi kwa hivi kwa hivi. Au kifahamu chukirabu na semia nini bwana? Twende tufanye hadithi nyingine. Twende na vita vya Badr. Ikiwa bahati kwenda mwezi basi hapa tukofika tutafika. Ikiwa mwezi upanda maisha la kesho tutaendelea nayo. Ikielekea kumalizika leo. Na alama zingine zinaonyesha kwa hakuna mwezi tujuu ya Mungu. Kalenda zote zinasema 30. Ile kaida ya kwa mwezi 20 ukionekana alfajiri mwezi huandami mwezi 20 unaonekana hatujui tena yam. Lakini kusema bararabu imeshafungua, kile bararabu inofungua ni wale wanaopata msaudi. Nabii Saudi hapati mwezi. Kama tunapojua watu kisha kwa hiji kwa habari makani hija itakuwa Jumatatu waliona hapo. Ila anafanya hesabu kwa kwa hivyo Omani jirani yao pale hawapati kasi. Omani vile kubeti baadaye zote zote adeni zote zinapata na Saudi. Ila Omani bana kata mchezo. Hawa wanapanga kila kitu kabisa kabisa kabisa kabisa kwa ajili ya hija zao. Basi mtasema lakini leo Ibn Saudi sio Misri sio Bargani ndani muhali vile mwambie Bahamza Khalfani kama akapata maka 10 jiko leo. Hadi pale kwa kana mzee tasikubwa jiko pati kama hizi. Watu habari kwenye hivi hivi hivi wanapanga. Kama ni kupanga mzee hebu nyingine. Na kubwa laki kwa Omani bwana Omani. Na dube pale pale na nini na nini. Wanapata na sisi. Gazi jaba rahindi sio nini. Wale watu wa Mtib ni Saudi ndio wanafunga kupata mzee ni Saudi. Na kwa yote kutenda hija yao tu. Wapeto mbabati mbele yote kwa hibi te kwa hibi te kwa hibi. Siyo hoja hiyo. Ukia zama tuke uone tutafungua wa hadithi Mtume. Sumu liru ya tiyo kiru ya kini kitazama kaida. Ino isha kuna mesi. Tujuu ya Mtume. Hai tuende. Tumesema pale Mtume. Ilipo katika habari kwa sasa. Si mchezo sasa vita sasa. Akawashauri wale wangu. Kwa kuwa hakutoka kwa nia ya vita. Wametoka kwa nia wakashambulia msafara kama wakashambulia wao. Ilipokuwa habari ya vita Mtume siwezi kuwalazimisha. Wa amruhum shura bainahum, mambo ya kisilamu ni kushauri kushauriana. Mtume anaambia washawirhum fil amri, shauriana nao katika mambo, sifanye peke yako kila siku, usitosheke na akili yako tu. Kila kitu shauri, shauri, shauri, shauri. Iza balaga rayu mashura tafasta'in bihazmi nasihi au nasihati hazimi wala tajali shura alayka ghababatan fa inna ghawafi kuwatu zilqawadini. Iza balaga rayu mashura ta jambo ni kwa kubwa nimefikiria kwa nitakiwa shauri hili. Basi kaka shauri sio jambo dogo. Leo kata kucha mshauri mtu akapata jambo. I إذا بلغ الرأي المشورة كيتو كيفكيريا كيتاكيو شاوري تاكا شاوري سيطو شاكا بكياتو كنا بيوا كوا كنا متو نكونا نوسو متو نكونا هكونا متو متو دونا نمتو نمو نيقلي لا يلمو لا يوزي نجوا هيدان تاكا شاوري كوي ذاتو سيديانا Nusu mtu mwenyewe akili yake nzuri hodari nini anitoshe mwenyewe. Nusu mtu bwana na kile kukosa. Au mtu mwenye si hodari atakashauri kwa nzuri hejambo nusu mtu. Na hamna mtu chochote akili nzuri ili muhuna na ushauri mtu. Huyo si binadamu pia. Utazania paka juzi tukoona amepondwa njiani paka wanaingilia na njiani. Akapondwa wote wao ndio kesho. Mchezo sivyo kwa nafasi sio katika njia. Ni mtukani atakazo kwenye mnyima lize. Wanapote ni mbaya yote hawi. Wana nchi zote zilioko. Tena nani mabasha hapo zikule. Kati kati ya njoo wamepote ni mbaya. Sio sisi tunapote atumaona. Iza balagha rayu al-mashura tafasta'in bi hazmi nasihi wa mtakin. Nasihna wewe wana. Usimtaki shauri badui yako matuharibia. وَلَا تَجَعَلِ شُورَ عَلَيْكَ غَضَابَةَ رُسْيَوْنَ كُتَكَ شَوْرِيكُ كُجَهِ شِمَاكُ شكو كُجَهِ شِمَاكُ وَسَبَبُنْ كِمَوْجَ كِتَوْشِي قَوَنَا الْكَوْفِ شُتِمَا غِيْلِي جُدِيَانِ غِيْلِي فَإِنَّ الْخَوَافِ قُوَّةُ لِقَوَادِيمِ يَذَي مَنْ يَوَيَنْ جَيْكَ Masiwa nye wakubu, haruki. Mtoe nye wakubu, masiwa madogo, pia haruki, shoti msaada. Sayina al-khawafi, kuwatu li-kawadimi, yale manyo ya ntale, mfishkani. Yana peta gani ya? Yana saidi ya juu. Na juu yana saidi ya chini, shoti msaada. Wajaribu. Nchio kabata njia watu, kwa tu. Huku wako manyo baya, rupa kidogo, mtoe choka disa. Hawa tachenda resu. Basi, tumekao tukashauri. Tukasema akaondoka yule sahaba wa kimuhajiri miqdari bila swadi ya kati ya nguvu ende kupigana. Lakini jeshi lile limepotana na muhajiri na ansari. Na mtume ametoka Maka amekuja kwa ansari walimpa ahadi kwa upigwi katika nchi yetu. Wakikuja katika nchi yetu tutakusaidia. Leo hawamo katika nchi ya Ansari huko nje. Mtume kaona hao wanaweza kukataa, sisi tulikwambia ukafutagua vile watu nje. Ahadi aliompa ili kule tutakusaidia katika nchi yetu kipigwa. Waje mtaje huko nje. Wakitaka apate ahadi tena mara pili. Mfahamu? Na Ansari ndio walikuwa wengi kuliko Muhajiri. Tukaha kwa Ansari ndio wengi ndio siao. Muhajiri kidogo. Na katika jeshi hili lenye watu 317 au 314 muhajiri 80 tu basi wote ansari. Na ile kasi ya muhajiri kasi ya 80 katika 300 sivyo? Akasema mtume vile vile ashiru alai ashiru ipeni shauri. Akaondoka Saad bin Muaz huyu kutoka Masri wa Bakr Siddiqi wa Ansari. Akasema كأنك تريدنا يا رسول الله لابد أن نتكنا سيسي تسيما كأنك تريدنا مش كان لك يسيما بمقنادي نو مش كان لك يسيما شير وشير لبن شاولي كأنك تريدنا كما قرب ويورتك سيسي يا رسول الله يا رسول الله امجم بوامبو قد آمنا بك تبك واميني ويوي وصدقناك تبك صديقي توكيلي تبك وشهدنا anna maajika huwa alhaqu tumeshuhudia tunakiri ule kuja ndo haki na leo ndo kuja amri kupigana haki tapata sisi faham nuri dali wa atayna ka dadika huda tumekupa haji sisi tamsuili ala sami wa taat tusikia kuti sio kama yahudi asaina wa zamina asaina tumesikia taat ya pana tumekisha kupa haji famzi da maradda nenda unukotaka sisi tuko nyuma yako فهو الذي بعثك بالحق من أبا قولن قولت ورحالك وبك بطن حق لو استعرضت هذا البحر دو ان كنك بحري ربسي كبيري أبد ربسي ان كنك يا لخوض دماغك تنكنك قبلنا ويوين حتى قبلنا تنكنك قبلنا ويوين فاتا قبل حتى قبلنا بحري قولن يبوك قبلنا ويوين تنكنك بوك قبلنا ويوين لو استعرضت هذا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجلا فلن تبون تسألينهما فلن قف نظر أتوكي كبهرين تبون تسألين زور كبير وما نكره ونسيت تشكيوي أن نلقى بتلقى من عدو وين كتان مدوي أتشكي سيسي أتوضوك في كتان مدوي سيسي تعري سيسي زي ما تنزل وما نكره ستتشكيه فهو ببك سيسي أن تلقى بنا عدوا فإنك كتنيش سيسينا مدوري إننا لصبر في الحرب سيسي واستهدلين بك تكبيت تكبيت سيسي تكبيت تكبيت سيسي نسأل موجه كوب مكوكي هايجوي مكوكو يسي لن يوكي فوق يسي تكيو فوق يسي فوق يسي فوق يسي إننا لصبر في الحرب صدق في لقائي وكوالي كوالي كتك كتانا بيتا كوالي كم جازة فيسو ولعل الله يريك منا ما تكون يشك كفرهيشا فاذا نوي ممكن تكون يشك كتسيسي كفرهيشا هل تردوانا كتسيسي كفرهيشا نفاذا نفاذا سوري كريسا فسير على بركة الله ماذا نبركة زمكز كفر مجا نوير نسيسي ماذا كذا مشاعري واو ولكي بكتم سيسي قوم اذا استخصموا كانوا فراعنة يوما وان حكموا كانوا موازينا سيسي ني watu ambao tukichokozwa tuko kwa Firauni sisi hivi batatori ndio watu mtachukozi na kwa hiyo tuchukozi watu wa Firauni wetu sisi قوم اذا استخصموا كانوا فراعنة Sisini watu ambao tukitiwa vitani katika ugomvi basi Firauni ufanye kazi sisi. Yauman wa in hakamu kanu mawazina. Tatuwa sisi ndio mahakimu tunahukumu. Sisi mizani bwana adilifu. Ikiwa kata vita pana Firauni ndio sisi. Tugo. La yadhanu al-anisu minna duna naylimuna. Hayadhihiri kwa sisi kushindwa. Kushindwa. Hakudhihiri kwa ipo. Kuna kushindwa sisi. Kwa kisa babadiru mbele takuja katoka mmoja anaranga takujenyesha mhoteli wake mtibeka sema mbo mwendo huwa na uchukia ile katika vitu katika vitu kujusha hoteli wako katisha ili madui mungu anafurahi lakini hivi hivi tu kuma vitani ujidai nini lakini katika vitu hivi uko chaita na hivi hivi lakini mwenye katika mashujaa aliitia unyoya kutuani ataranga takuja mtibeka sema mwendo huu mungu hupen ile katika vitu wapata kwa pale madu ile kuna nini na raji wako hatukutembea kukua sio sio bado na unijikata sisi ndio kujionyesha na tisha bwana qaum la yadhharu al-'ajzu minna hatudhihiri kushindwa kwa sisi hatushindwi sisi duna na elimu na pasi na kupata tunataka hiki niki tukitaka kitu kipata tu sisi kadana ولو راينا المنايا في اماننا حتى تكون موتي يا مكتك سمايتو كانت تشكيتك كفتالي لموتي تهالي كتو روحي لا يذهب العجز منا حكو ظهيري كشيكو سيسي شوكوفي لا لا سيسي دون نيلمنا بس انك فاتت نتاكا يمكنكي ولو راينا المنايا في اماننا حتى تكون موتي jambo katika hati nuwataka, kutahidi. Sisi, sudun wakaiuna, zeusi bitabetu, zimchezo bitabetu, zeusi. Khudru marabiuna, mashabayati akhbari, murabitu nishukulti ya yosu. Situ napuza moja kwa, katika bita, tukazana, katika bali yetu, tutengeneza, ehsami, tunafanya, kachukua ranti zizi, sote nile pamoja. Sudun wakaiuna, zeusi bitabetu, خضروا مرابعنا يكجاني مشابيتو مالتنا شغلت انسي مدهتو بيضون خلائقنا نوفي طبيع زيتو حمر مواضينا مكونتو يكونتو فلا زيتو kichwa rangi za tumini. Sasa zetu ni kudu kama damu ya madui. Sasa zetu jeupe safi tu sisi tuna uchafu hata kidogo. Vita vetu meusi, mashaba yetu akhdar. Basi tumetafurahi. Na mtume kwa Rasuli yake akifurahi anadhihiri katika uso wake. Hada siyana sifiwa kama, maka anna uketa tukabu, tazariya mweze, furahi unadhiri uso wake. Na kichukiwa mtume, hafichikani, hafichikani, hafichikani, mshifa. Nambiyo kwa kakasirika. Sio watu wanafiki, wakifurahi, mwezi kutambua wana wei, wakikasirika, mwezi kutambua. Kwa tatuwe mkai. Hada kakasirika, kwa kapari, wazi kumbiyo mwe waki. Badani. Ndo shetani unafiki, mwudari watu ngini, kakutu bana, hatihiri shetoki mpanyo nini. Lakini mtume alipo kidogo tukifurahi ada dhili kan kwa kusaka ngara hiyo atikasiri kana simama msipa na mpio kwa kasirika lakini shetani za watu wengine hivi hivi maisha bwana ndio kwa kasirika wala kafurahi ana lake hapo anakugojea tu kutafuti hiyo fakad siru basi nendeni wa abshiru furahikeni furahini. Fa inna Allah kad wada ningo menishe pazikali pawadi ihida taifataini. Wa moja katika mapote haya ni yetu. Tukipata msafaru tashinda, tukipata upande wa vitu tashinda. Na sasa metoko kwenye vitani tuendeni. Pana kofu. Siru. Wa siru temi furahi. Sio na kwenye kofu. Pana kofu. Furahini. Yakini. Wa izi ya inu kumullahu ihida taifataini. Lasu mkukisha tuwani. Moja katika haweni. Tena mpizini, wakaami anzuru ila masari kawumi, kaba baba na waona, mkureshwa bilala. Mbina zini kote ya kufu, kaba baba na waona bada. Hindi nubo sema, zile imagination yako kubwa na mnevi, naona mishalala mkureshwi. Kama naona pulanta lala pulanta lala pulanta lala pulanta lala, mbina mchua mbisebi naona. Wakaami ila anzuru ila masari kawumi, kasi mbuka sema, mkureshwa na njidai. Yakuluna, nahanu jamiu, sisi wengi, wakisema. Munta usitashina tusko yoyote ile. Lakini mbukisha zema za nani, sayuhu zamu jamu, utaendeshwa mbiyo mkusanyi kwa huu. Basi, mimi misha orto ya kisa. Siku misha pika, hii aya sabani miteremka. Kwa makureshi, wana jidari. Yakuluna, nahanu jamiu, sisi wengi, nani Muhammad. Nabiji tubake kwa nupati, nani Muhammad. Nahanu jamiu, sisi wengi, munta usitashina. Mbukisha zema be. Sayu huzamu njamu, wiji huo utaendeshwa mbio si watukutani mislamu. Wai waluna dhubula, ukupeni migongo, bende ukupeni kifua. Akasema, nani makureshi? Yunduma! Vijaskari vichache kureshi, nani kureshi? Sayu ni, yunduma! Vijaskari vichache ti, hunalika mahazumu, huko kitokea mkutano na mislamu, tashidwa tu. Na nisha tika kusili ya mtubi, nisha tika kwa itakutu, mimi kama naona mkoreshi misha lala. Naona mkoreshi, na mkwedi mwabia. Ina kafaina kalmustahzi ina, tuta kusha ukipia hawa ni paistizayo, tuta kusha ukipia, kwa utapika tu. Basi loko zi, laka ani, kama kami naona mwai, kama naona miwa, misha lala mkoreshi, misha lala. Tupi nzuri ulea mirgeshi kukia kufu, ulea tuwaki. Nikataa kwa jeshi, hilo ninakwenda jeshi, nifuate kule kile Badru. Upande hilo kuja jeshi la Quraysh. Sasa nafuata amri ya mkhudu wa hidraku, nikita hadari, tahadari. Tuwa shaku ahadi. Jila ahna hadari bila bila nami ya mimi. Basi mtumeka weka majasusi kutafuta habari za Quraysh. Kutafuta habari za Abdul Zal Hadbu Khadira. Vita shoti kutumia fikira. Sio nguvu tu, arrayu kabla shajaati, shujaani, rai mana, mbele kabla ushujaa, Jermani shujaa kwa Mkereza, na maisha Jermani anashindwa na Mkereza, maisha. 1914 kashindwa, 1939 kashindwa, na nguvu kubwa sisi bado kaonekana za Jermani, kashindwa mwisho wake, rai mana, rai Mkereza rai. Tunadesu, arrayu kabla shajaati, shujaani, rai mbele mwana kabla ushujaa. Huwa awalu, rai ndo mbele, wahi almahtahalusan. Saya ada rejapi itu. Ustaz tu pohon rai. Kenapa yang tak?